Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, środa, 1 sierpnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Warszawa czci pamięć powstańców. Za chwilę o kolejnym punkcie uroczystości w stolicy. Sinice nad Bałtykiem nie odpuszczają, a kontakt z nimi może być groźny. To mogą być również bóle mięśni. Przede wszystkim, jeżeli byśmy się takiej wody napili, tutaj dzieci są na to narażone. Rekordowe upały w Europie nie ominą Włoch. Temperatura dojdzie do 40 stopni. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego obok Sejmu. Zebrało się tam kilkaset osób, które chcą oddać hołd tym, którzy 74 lata temu stanęli do walki z Niemcami. Łączymy się z Karolem Surówką. Obok Sejmu wzdłuż ulicy Matejki ułożony został długi na kilkadziesiąt metrów rząd biało-czerwonych i żółto-czerwonych wieńców. Przynieśli je posłowie, senatorowie, przedstawiciele ambasad i władz Warszawy. Za chwilę wieńce złożą przed pomnikiem. Podobne uroczystości tu w okolicy Sejmu odbywają się niemalże co chwilę. Kilkadziesiąt minut temu, niedaleko miejsca, w którym stoję, przy skrzyżowaniu ulicy Chopina i Alei Ujazdowskich, mieszkańcy złożyli wieńce przy pomniku generała Stefana Grota Roweckiego. To mój dowódca kiedyś. Byłem związany, byłem cały czas z organizacjami niepodległościowymi. Byłem wychowany w Anglii. Dowiedziałem się parę lat temu, że niektórzy krewni moi walczyli w powstaniu. Nie dość, że to jest bardzo ciekawe z perspektywy historii, to też możemy oddać hołd osobom, które walczyły w tym i poległy. Generał Stefan Grotrowecki, dowódca Armii Krajowej do 1943 roku, w momencie wybuchu powstania był więziony w obozie Sachsenhausen. Na wieść o walkach w Warszawie Heinrich Himmler nakazał natychmiast zgładzić generała. Karol Surówka, dziękuję za te informacje. Warszawa, ale też Białystok, Gdańsk, Kraków, Poznań czy Szczecin. Wszędzie tam mieszkańcy upamiętniają powstańczy zryw sprzed 74 lat. O tym, co będzie działo się w Szczecinie i okolicznych miejscowościach, reporter Radia Szczecin. O 17:00 oddajmy hołd minutą ciszy wszystkim uczestnikom powstania, apeluje wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinz. Zatrzymajmy się na moment. Środowiska patriotyczne w Szczecinie przypomną właśnie o tej idei dziś na jednym z placów. Podobnie będzie w miastach regionu. W Goleniowie uroczystości odbędą się na placu rotmistrza Witolda Pileckiego. Z kolei w Nowogardzie planowane są m.in. historyczne słowo i modlitwa. Zbiórka uczestników o 16:40 przed kościołem świętego Rafała Kalinowskiego. Na koniec dnia jeszcze o 21:00 dzięki współpracy Fundacji Polskich Wartości i Uniwersytetu Szczecin. Iluminacja świetlna. W pokojach Akademika Kordecki zapalone będą światła, które utworzą znak Polski Walczącej. O obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego mówił Kamil Nieradka z Radia Szczecin. Sinice odmieniane nad Bałtykiem przez wszystkie przypadki spędzają sens powiek urlopowiczom i tym, którzy z turystyki żyją. Do wody nie można wchodzić od Rewy przez Gdynię, Sopot do Gdańska, Jelitkowa. Czerwona flaga wisi w Pucku i na Półwyspie Helskim w Kuźnicy, Jastarni. Toksyny wytwarzane przez sinice są groźne dla zdrowia, mówi pomorski wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyn. Zaczerwienienia, różnego rodzaju świądy. To mogą być również bóle mięśni. Przede wszystkim, jeżeli byśmy się takiej wody napili, tutaj dzieci są na to narażone, bo one w sposób najmniej kontrolowany korzystają z tego typu kąpieli. To przede wszystkim mogą się pojawić różnego rodzaju sensacje żołądkowo-jelitowe, biegunki, ale także może dojść do uszkodzenia organów wewnętrznych w skrajnych wypadkach, takich jak nerki czy wątroba. A sinicą sprzyja wysoka temperatura i brak wiatru. Rekordowe upały w Europie nie ominęły Włoch. Najcieplej ma być jutro, gdy w wielu miejscach temperatura zbliży się do 40 stopni. W 18 miastach do 8 sierpnia ogłoszono stan alarmowy. Czerwony alert, najwyższy w czterostopniowej skali, oznaczający poważne zagrożenie dla zdrowia, obowiązuje m.in. w Bolonii, Florencji, Mediolanie, Wenecji i w Rzymie. Co zdarza się rzadko, największe upały panują na północy i w środkowych Włoszech, a nie na południu. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by osoby starsze, chore i dzieci starały się przebywać w klimatyzowanych mieszkaniach. Wczoraj o 14:00 ze względu na powszechne we Włoszech klimatyzatory zarejestrowano najwyższy od 3 lat pobór mocy, ponad 56 MW. Dziennik Corriere della Sera zamieszcza dziś instrukcję, jak zbudować klimatyzator z wiatraka i naczynia z kostkami lodu. Policja w Rzymie patrzy przez palce na zabronione kąpiele turystów w fontannach.

właśnie, ta gitara z Floydów. Zastanawiali się Państwo niejednokrotnie, słuchając płyt Alana Parsonsa i jego zespołu, skąd się to wszystko bierze. On opowiadał Państwu o tym i myślę, że na te 3 dni przed jego występem w Dolinie Charlotte, przyjeżdża w sobotę, jak Państwo wiedzą, to warto by przypomnieć, jak pracował w Abbey Road, skąd się tam wziął. Zaczęło się wszystko od tego, powiedział, że interesowała go elektronika, budował radioodbiorniki, składaki, miał smykałkę do narzędzi, do lutownicy. It was really just a passion. I always had been interested in practical electronics. I think, you know, I used to build radio sets and you know, from kits, and I could, you know, pretty handy with tools and a soldering iron and, you know, anything electronic like that. Zaopatrywałem się w londyńskich sklepach z nadwyżkami sprzętu dla wojska. Tam można było zawsze coś wypatrzeć. Jak mówię, miałem smykałkę. Czytałem też dużo fachowych książek. Nie sądziłem jednak, że moje elektroniczne zainteresowania przywiodą mnie kiedyś do muzyki. Aż do chwili, gdy właśnie pomyślałem, o Boże, przecież ja chcę pracować w studiu nagraniowym. Musiałem zapytać o te pierwsze chwile, gdy wchodził po tych 7 schodkach do budynku przy Abbey Road. Powiedział, tam zacząłem pracować pod koniec 68 roku. Yeah, I started in 68. Pytasz o te schodki. Ilekroć po nich wchodzę? Nawet teraz, po latach, ilekroć po nim wchodzę, mam to samo uczucie. Oto jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jestem częścią historii tego budynku. To jest bardzo dla mnie ważne. Poprosiłem, żeby opowiedział mi o Dark Side of the Moon. Jak zapamiętał to nagranie? On mówi, to były dobre czasy, chociaż ja byłem jeszcze zielony. Ciekawe, rozumiesz to słowo? It was good times. It was and I was quite green as an engineer then, so you understand that word green? Yeah. Zielony, tak. Dziwny idiom języka angielskiego. Dlaczego wybieramy kolory, by coś określić? I zielony, by określić kogoś bez doświadczenia. Byłem nowy w tym fachu, a otrzymać takie zlecenie było olbrzymim wyzwaniem. Zespół Pink Floyd, tak dźwiękowo ważny, tak wielki. To wielkie wyzwanie, ale też i miła praca. No i jak się okazało, potem od razu zaczął pracować dla siebie. Może nie od razu. Pomogły mi w tym 2 wielkie przeboje, których byłem tylko producentem. Natomiast po ukazaniu się Dark Side of the Moon zacząłem otrzymywać telefony z propozycjami. Cockney Rebel był jednym z pierwszych zespołów, potem pracowałem z grupą Pilot. Pojawili się John Miles, Al Stewart. Chronologicznie one wszystkie wyprzedzają Alan Parsons Project, który zaistniał w połowie 76 roku. Myślę, że zaważyło spotkanie też w budynku Abbey Road z Ericiem Wolfsonem, który w tym czasie był nieustająco niespełnionym autorem, kompozytorem i wykonawcą. Alan Parsons Project będzie w najbliższą sobotę w Dolinie Charlotte. Gdyby Państwo chcieli tam się znaleźć, a jeszcze nie mają biletów, to gdyby Państwo... Aha, ja nawet nie przedstawiłem nas wszystkich. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program. Dariusz Pieruk dzisiaj dyżuruje przy komputerze i przy telefonie. I gdyby teraz do państwo do niego zadzwonili i przekonali go, że muszą się tam znaleźć w Szarlocie na koncercie i podadzą nazwę drugiego zespołu, który w sobotę się pojawi. Koniec nazwiska. No jeszcze ja jestem, Piotr Kaczkowski, będę dyżurował tu do 15. A ten drugi zespół? No, gigantów u nas w sobotę nie brakuje. One, two, three. Journey beneath the skin. And we will look together for the man within. Of sex is rhythm. The other 50 is feeling. So let's get the rhythm. When we got the rhythm, I'm gonna give you the signal, and we're gonna let out the feeling for the people. But right now, rhythm. We'll be right back. Thank you. No i jak sobie to wyobrazić, nie będąc na koncercie? Wyobrazić, myślę, że to się nie da. The Waterboys. To współczesne, które przed chwilą wybrzmiało, współczesne nagranie, niedaleko stąd zrobione. Niedaleko. Metrów parę. 5 czerwca ubiegłego roku? Nie, 2 lata temu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Drodzy Państwo, najbliższa sobota. To będzie w Dolinie Szarloty. Radość dzielę z panią Anną, panią Martą, panem Dariuszem i panem Maciejem, którzy zadzwonili się do Dariusza Pieroga i zapewnili sobie miejsca. Do tych wszystkich, które już, ponieważ jesteśmy patronem medialnym tego dnia, w ogóle całego festiwalu w Szarlocie, to zapewniły sobie te osoby miejsce. The Waterboys i Alan Parsons Project w najbliższą sobotę. Patrząc na wszystkie płyty The Waterboys, mam wielką radość dodatkową, ponieważ to tu, w tym programie, usłyszeli Państwo nazwę tego zespołu i muzykę tego zespołu po raz pierwszy w ogóle. Było to prawie 35 lat temu. Pamiętam ten dzień doskonale. A teraz, skoro jesteśmy przy koncertach, to podzielę się z Państwem najnowszą taką wiadomością, że Steven Wilson zdecydował się znowu do nas przyjechać. Nasz przyjaciel, tak? 7 lutego będzie w Łodzi, a potem w Krakowie 8 lutego. To oczywiście w przyszłym roku, ale już mogą sobie Państwo zrobić jakieś ważne znaczki. No i teraz tak. Sobota najbliższa, wydarzenie na pewno, Alan Parsons i The Waterboys w Dolinie Szarloty. Natomiast dzień wcześniej i dzień później, dla tych, którzy będą w Dolinie Szarloty, to nawet blisko, bo w Gdańsku, a dla tych, którzy będą na południu Polski w piątek, no to też dobrze, bo to akurat tam. Chyba po raz pierwszy w Krakowie, bo przecież był w Warszawie 2 razy i w Łodzi, gdzie dał 2 koncerty. No ale przyjeżdża do nas geniusz i nieprzypadkowo Abbey Road i nieprzypadkowo te floydowskie tony w muzyce Alana Parsonsa. Roger Waters będzie Państwu miał wiele do przekazania i wiem, że również wiele do powiedzenia, bo on twierdzi, że wszyscy musimy zabrać głos i wyrazić swoją opinię. We all have to stand up and be counted in whatever way we can. Zbyt łatwo powiedzieć, że wszystko jest porąbane, ale tak jest i nic na to nie poradzisz. Być fatalistą i zaakceptować świat, jaki jest, to zła droga. I dlatego, gdy ruszam w trasę, przyglądam się widzom, a mogę powiedzieć, że średnia wieku to niewiele ponad 20 lat, więc są to przecież dzieciaki, ale wiem, że przychodzą, bo są pewni, że to, co mają w głowach, może zmienić świat. Chcą dostać zezwolenie formowania własnych wolnych opinii, dorastania do nich, a nie przyjmować zapewnień, że kapitalizm jest panaceum na wszelkie zło, a komunizm zawiódł na całej linii. W konsekwencji negatywnych aspektów socjalizmu i komunizmu powinniśmy odrzucić takie na przykład idee pomocy społecznej czy inne im podobne. Myślę, że to ważne, byśmy mogli i że powinniśmy współpracować dla lepszego dobra wszystkich. Odtworzyłem dla Państwa utwór, którym zespół The Waterboys zwykle kończy koncerty. Jeden z najważniejszych utworów w historii Pink Floyd i nim zwykle koncerty kończy, no, David Gilmour też, ale Roger Waters zawsze. Come on down. Understand. przypomnieli sobie państwo, że fajans. Cieszę się, że państwo pamiętają, że tak pieszczotliwie kiedyś go nazwali, że on znowu przyjeżdża do Polski. Roger Waters będzie na dwóch koncertach. W piątek wystąpi w Krakowie i w niedzielę wystąpi w Gdańsku. Roger Waters powiedział państwu kiedyś, zobacz, jak ludzie cierpią teraz. To jest z tej samej rozmowy, w której opowiadał o polityce. Zobacz, jak ludzie cierpią teraz. Oczywiście śmierć któregoś z rodziców, dziecka lub brata, to oczywiście niepomierna strata. Not as much of a lot of these people now, you know. But yeah, I had some. I mean, I think, you know, the loss of a parent or a child or a brother or a sister is obviously an enormous influence. To, że straciłem ojca jako mały chłopiec, to powszechnie znany fakt. I może konsekwencją tego jest, że gdy widzę w telewizji zdjęcia tych niewinnych ludzi w Faludży, gdziekolwiek indziej, rozszarpywanych na strzępy, o których oficjalne raporty mówią nieuniknione straty osobowe, czuję się, jakby ktoś mi wbijał nóż prosto w serce. Nam przed ekranem nie jest łatwo sobie wyobrazić, co to może oznaczać. Zwykłe skaleczenie w palec jest dla nas wystarczająco traumatycznym przeżyciem, a oni tracą bliskich, tracą wszystko, co mają w ułamku sekundy. Dlaczego, pytają? Pytają, co ja zrobiłem? Dlaczego to spotyka mnie? Maybe loss gives you, helps you to empathize with others in their loss. Być może twoja strata pozwala ci na lepsze zrozumienie losu podobnych do ciebie. Proszę państwa, jest jeden fragment, który zawsze się pojawia, w takim dniu jak dzisiaj specjalnie, bo on opowiada o... Zresztą, to cała płyta o tym opowiada. Odnalazłem drobny fragment, dalszy fragment audycji prezentowanej państwu 35 lat temu z tego budynku. Pamiętam te ostatnie słowa. Tak musiał wtedy zginąć. Kochanie, śpisz głęboko. To dobrze. To jedyna chwila, gdy mogę mówić do ciebie. Jest coś, co chowałem głęboko w sobie. Pamięć zbyt bolesna, by wytrzymała światło dnia. Sztandary i flagi, gdy wracaliśmy z wojny, powiewały na każdych drzwiach. Płynę w dół. Poprzez chmury. Wspomnienia wracają, ale między wrotami niebios i skrawkiem obcego pola w dalekim kraju jest miejsce na marzenie. Żegnaj, Max. Żegnaj, mamo. Po mszy, wsiadając do samochodu, gdy srebro jej włosów błyszczy w chłodzie jesieni, słyszysz dzwon. As the teardrops rise to meet the comfort of the band. Dotykasz żałobnego paska w klapie i poprzez łzy ujmujesz jej wątłą rękę. You take her for your hand. Ale nie zapominaj nigdy o marzeniu. And hold on to the dream. We'll be right back. gdzie być, mieć co jeść. Są miejsca, gdzie dawni bohaterowie chodzą spokojnie ulicami. Mogą mówić o wątpliwościach, obawach. I tam żaden maniak nie strzela do muzykantów. Tam prawo jest prawem. I tam nikt nie zabija już dzieci. No one kills the children anymore. Na skraju pola, w cudzej ziemi, artylerzysta śpi. Co było, to było, ale nie możemy pominąć jego ostatniej sceny. Szanuj jego marzenia. To fragment audycji, którą nadaliśmy 26 marca 1983 roku. Cztery dni po ukazaniu się albumu The Final Cut. Nie ma przypadków, że na tym albumie są słowa popiół i diament. I że Roger Waters, o czym mówił Państwu wielokrotnie, sam z siebie wziął z filmu, a przedtem był jeszcze kanał, bo on jest dzieckiem wojny. Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia i zawsze, dziś, zawsze około tego dnia odtwarzam Państwu od lat tę pieśń. Dzisiaj ją Państwo sami zamówili, słyszałem w audycji u Tomasza Rządy. Ale niech ona zabrzmi dziś. Ewa Demarczyk. Je nowymi mi z tych oczu szkło wolne sny obraz dni, które czaszki białe toczy przez tonące łąki krwi. Jeno czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Będę tak myślał, bo nie potrafię inaczej, o mamie, która w dniu powstania była na Żoliborzu, i o ojcu, który całe powstanie spędził na placu Trzech Krzyży. To była tonacja. Dziękujemy Państwu. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Do dzisiaj jeszcze przyjmujemy pracę od uczestników naszej 48. akcji kolarskiej. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Konkurs się kończy, ale rajdy rowerowe trwają. O czym pamiętać, aby te wyprawy były bezpieczne? O tym porozmawiam z moim gościem, ekspertem motoryzacyjnym Wojciechem Pasiecznym. Witam, Wójcie. Dzień dobry, witam. Zacznijmy może od wyposażenia roweru. Co sprawdzić? No przede wszystkim rower powinien być wyposażony w hamulce, zarówno przedni, jak i tylny. W tej chwili modne są, tarczowe, one są bardzo dobre. Jeżeli ktoś ma możliwość zakupu roweru z takimi hamulcami, to oczywiście polecam. Do tego powinien być sygnał dźwiękowy, jak to ładnie jest napisane, o nieprzeraźliwym tonie, a więc albo dzwonek, albo jakaś trąbka. No i trzeba pamiętać, że w warunkach złej widoczności, w porze nocnej, rower powinien być wyposażony w światło z przodu barwy białej, z tyłu barwy czerwonej oraz elementy odblaskowe. Natomiast ja tutaj polecam, żeby wszyscy rowerzy w ciągu dnia jeździli ze światłami, dlatego że wtedy rower jest widoczny ze znacznie większej odległości i jest o wiele bezpieczniej. Pamiętać również należy, wprawdzie nie ma takiego obowiązku, że warto jest jeździć w kasku, który chroni no, naszą najważniejszą część, czyli naszą głowę. Dobrze jest mieć kamizelkę odblaskową. Wprawdzie nie ma takiego obowiązku, ale takie rzeczy zalecamy, albo taki samozatrzaskowy element odblaskowy, który zakładamy na rękę, na nogę i wtedy rowerzyści są widoczni naprawdę z dużej odległości. Oczywiście trzeba sprawdzić ogumienie. Oczywiście rower musi być sprawny technicznie, czyli sprawne hamulce, ogumienie o odpowiednim ciśnieniu i to opony dobre, nie rozsypujące się ze starości. A teraz warunki bezpiecznej jazdy. Blisko prawej krawędzi jezdni, tak? No tak, rowerzyści muszą pamiętać, że przede wszystkim tam, gdzie jest droga dla rowerów prowadząca w tym kierunku, w którym jedziemy, to trzeba z tej drogi dla rowerów korzystać. Tak zwane ścieżki rowerowe. Natomiast jeżeli nie ma, to jedziemy po jezdni i to jak najbliżej prawej krawędzi. Przepisy tutaj dopuszczają, że mogą obok siebie jechać dwaj rowerzyści, jeżeli nie ma dużego natężenia ruchu, ale ja myślę, że to nie jest bezpieczne. Wtedy zajmuje się większą szerokość jezdni. Warto tutaj również pamiętać o tym, aby jeżeli to jedzie kolumna, kilka rowerów, żeby utrzymać odpowiedni bezpieczny odstęp od siebie, że jeżeli któryś zahamuje, bądź coś się stanie, żeby reszta na niego nie wpadała. No właśnie, wtedy ewentualnie odpukać, gdyby trzeba było się zatrzymać, dać znać, ręka w górę. Rękę do góry, żeby wszyscy, no, nie tylko koledzy, którzy jadą na rowerach, ale również inni uczestnicy ruchu, kierujący pojazdami innymi, też wiedzieli, jakie są zamiary. No i trzeba pamiętać, że jak zmieniamy kierunek jazdy albo zajmowany pas ruchu, to trzeba również dać znak poprzez wystawienie tej ręki, w tą stronę będziemy skręcali. Oczywiście o wiele wcześniej. Wśród kierowców często obserwujemy, że to jest za późno, że to jest często razem z ruchem kierownicą włączony kierunkowskaz. Rowerzyści myślę, że tego nie czynią, no bo skręcając raczej jest to trudniej. W związku z tym apelujemy, to musi być zawczasu, wyraźnie podany sygnał, żeby innych przygotować. To samo dotyczy wyprzedzania, trzeba dać sygnał, że będziemy zmieniali, no bo zmieniamy zajmowany jak gdyby pas ruchu wtedy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian, pokaż rękę, powróżę ci. No. O, linia wyprzedaży ci się kończy. Co? Ale jeszcze zdążysz. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl.